Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny zajmie się sprawą użycia sygnału alarmowego i zatrzymania pociągów 2 lata temu. Katastrofa śmigłowca w Kalifornii rozbił się na parkingu. Na szczęście nikt nie zginął. Ruszyła akcja Polska na tak. Będziemy promować ludzi i miejsca, którymi warto się chwalić. Będzie ciąg dalszy procesu w sprawie użycia sygnału radio stop i zatrzymania pociągów. Apelacje wniosły wszystkie strony. Białostocki sąd jednego z oskarżonych skazał na 1,5 roku, drugiego na 2 lata więzienia. Mężczyźni domagali się uniewinnienia. Zdaniem śledczych w sierpniu 2 lata temu 7-krotnie użyli sygnału alarmowego, który odebrało wiele pociągów. Część się zatrzymała. Marta Nazarko. Oskarżeni poznali się dzięki wspólnemu hobby. To krótkofalarstwo. Jeden przyznaje się do nadania sygnału, ale zapewnia, że nie chciał zatrzymania pociągów i stworzenia zagrożenia. Drugi, to były policjant, twierdzi, że prokuratura oskarżyła go na siłę. Szukali miejsc i możliwości wszędzie, gdzie się tylko dało, żeby tą sprawę jak najbardziej rozgłośnić i zrobić ze mnie największego przestępcę. Dla nich było to coś, do czego oni w pewnym sensie dążyli, chcieli to zrobić. Mówił już wcześniej prokurator Bartłomiej Żakowski. Mamy obraz dwóch osób, które w pewnym sensie, użyję kolokwializmu, są zafiksowane w kierunku zrobienia tego. W jakim celu? Nie wiem. Sąd pierwszej instancji ocenił, że obaj wiedzieli, co robią, chwalili się tym i doskonale przy tym bawili. A jak mówił wówczas sędzia Sławomir Cilulko, takie zachowania są bardzo szkodliwe. Generują one bowiem niepotrzebne czynności pracowników linii kolejowych oraz firm właścicieli taboru. Sąd ocenił natomiast, że w tym przypadku działanie oskarżonych nie stworzyło zagrożenia zdrowia, życia i mienia, bo takie niebezpieczeństwo musi być realne, a nie w sferze domysłów. Zdaniem prokuratury takie zagrożenie istniało i prokurator odwołał się od wyroku. Zrobili to też obrońcy i jeden z oskarżonych. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 5 osób trafiło do szpitala po katastrofie śmigłowca w Kalifornii. Maszyna rozbiła się na parkingu w pobliżu hotelu i publicznej plaży w Huntington Beach. Straż pożarna podała, że z wraku udało się bezpiecznie wyciągnąć 2 osoby. Obrażenia odniosły także 3 osoby, które były na parkingu. Na miejscu prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku. Rusza cyfrowy system rejestracji obcokrajowców spoza Unii Europejskiej na granicach strefy Schengen. W Polsce pierwsze ogniwa uruchamiane są na Podkarpaciu na 2 przejściach, drogowym Medyka Szeginie i kolejowym Przemyśl Mościska. Pierwsze pilotaże były już w 2022 roku, ale najważniejszym elementem dla nas jest wyszkolenie także funkcjonariuszy, którzy na co dzień będą korzystać z tego sprzętu, a wszystko z myślą o bezpieczeństwie naszych granic. Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Obywatele państw Unii Europejskiej nie będą podlegali rejestracji w nowym systemie. Pozytywna energia i nowoczesny patriotyzm, duma z dużych i małych spraw. To przesłanie wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na tak. Inauguracja odbyła się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w podwarszawskim Sulejówku. Była tam Martyna Szymczakowska. Akcja ma pokazać nowoczesne podejście do patriotyzmu, radość z bycia Polakami tu i teraz, wyjaśnia wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Chodzi o to, byśmy opowiedzieli sami sobie, nie my dziennikarze, tylko wy, państwo słuchacze, o tym, jak zmienia się świat wokół was. Wśród 11 ambasadorów akcji jest 2-krotna mistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska. Polska ma absolutnie wszystko. Mamy morze, mamy jeziora, mamy góry. I to góry najbardziej uwielbiam. Słuchacze mogą zgłaszać swoje inicjatywy do końca miesiąca. Następnie ambasadorowie odwiedzą 11 wybranych miejsc. Choć już wiadomo, że wybór nie będzie łatwy, mówi dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. Za każdym razem, kiedy wracam z zagranicy, to po prostu dostrzegam to, czego na co dzień nie widzę, bo my naprawdę żyjemy w bardzo pięknym kraju. Zgłoszenia można przesyłać pod adres polskanatak@tvp.pl. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Fabryka sztucznej inteligencji z najnowszej generacji superkomputerem powstanie w Holandii. To krok w kierunku zmniejszenia uzależnienia Unii Europejskiej od gigantów technologicznych ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Z Amsterdamu Katarzyna Van Rooyen. Budowę fabryki AI za 200 milionów euro Holendrzy planowali od dłuższego czasu. Budżet udało się zamknąć dzięki środkom unijnym. Wspólnota zainwestuje w projekt 71 milionów euro. Centrum Wiedzy o Sztucznej Inteligencji i Superkomputer powstaną w budynku byłej fabryki tytoniu. Firmy i instytucje naukowe mogą na miejscu eksperymentować z technologią AI. Superkomputer zajmie się opracowywaniem inteligentnych aplikacji, które usprawnią codzienne życie i będą mogły być wykorzystywane w służbie zdrowia, rolnictwie czy usługach publicznych. Otwarcie centrum planowane jest na przyszły rok. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Jakość powietrza przeważnie jest bardzo dobra, jedynie miejscami na północy i w centrum jest dobra. 36% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Między 11 a 12 obowiązują zielone godziny, gdzie w sieci jest nadmiar prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Kibice mają dopisać, a polscy piłkarze wygrać. Scenariusz idealny na dzisiejszy wieczór. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Polska reprezentacja w eliminacjach Mistrzostw Świata zagra z Litwą. Na trybunach stadionu w Kownie zasiądzie 5 tysięcy polskich kibiców. Ta liczba z pewnością motywuje, więc gra dla nich jest zobowiązaniem, co podkreśla selekcjoner Urban. To, że jest to spotkanie z rywalem, który nie wygrywa spotkań, nie wygrywa. My wiemy doskonale, że jesteśmy faworytem i każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie odebrany jako porażka. Trzymamy za słowo selekcjonera Jana Urbana. Początek meczu Litwa-Polska o 20:45. Siatkarze projektu Warszawa awansowali do finału towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wojtowicza w Lublinie. Projekt w półfinale pokonał włoski zespół Cisterna Volley 3-0. W finale zespół z Warszawy zagra z ekipą gospodarzy Bogdanką Luk Lublin. Mecz o trzecie miejsce o 15:30. Finał rozpocznie się o 18:00. W hicie trzeciej kolejki Ekstraklasy koszykarzy derby Dolnego Śląska wygrał Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Górnik pokonał Śląsk Wrocław 85-83. Bohaterem został Lovell Kabil, który dał Wałbrzeszanom zwycięstwo rzutem za 3 punkty, nieco ponad sekundę przed końcową syreną. Kapitan i środkowy gospodarzy Dariusz Wyka. Przespaliśmy dwie przedostatnie minuty meczu, więc mamy cenną lekcję na przyszłość. Nie może nam się coś takiego zdarzyć. Po prostu powinniśmy zebrać 2-3 piłki i po prostu skończyć ten mecz osobistymi, czy skończyć grę 30 sekund przed końcem. No ale taka jest koszykówka, no takie rzeczy się zdarzają. Na pierwsze ligowe zwycięstwo po powrocie do elity wciąż musi czekać Beniaminek z Krosna. Miasto Szkła tym razem po nerwowej końcówce uległo startowi Lublin 81-82. Również w sobotę Dziki Warszawa przegrały z Energą Treflem Sopot 80-86. Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienia od 11 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Electrolux. Szybki program 14 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1789 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Halo, tu mówi Polskie Radio. Tymi słowami 100%. 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik oraz Krysia. Cześć Krysiu. Cześć, cześć. Miała być z nami także Wanda, ale niestety dopadła ją choroba. Pozdrawiamy cię Wando, jeśli tego słuchasz i życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia. Krysiu, jak ci minął ten tydzień? Cóż, minął bardzo szybko. Tak ostatnimi czasy rok szkolny dość szybko biega, tak powiem. Mm-hmm. Więc minął w miarę dobrze. Wydarzyło się coś, czym chciałabyś się podzielić? Odpoczęłaś? Trochę odpoczęłam. Przed jutrzejszym powrotem do szkoły. Jeśli chodzi o mnie, za mną drugi tydzień studiów i dopiero się przyzwyczajam do tej nowej rzeczywistości, ale troszkę utrudnia mi to moja choroba, podobnie jak u Wandy. Mam nadzieję, że cię Krysia nie zarażę. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj skupimy się na temacie bezpośrednio powiązanym ze szkołą. Lecz najpierw chciałabym skupić się na pewnej kwestii. Czy traktujesz edukację, Krysiu, bardziej jako przywilej, czy jako obowiązek? No cóż, powiem szczerze, choć nieraz nie mam ochoty wstać do szkoły, to uważam, że jest to jednak przywilej, zwłaszcza, że jest darmowa, a nie wszędzie jest. I to, że w ogóle mam do niej tak łatwy dostęp, bo w niektórych krajach to wręcz szkoła jest na łodzi, bo są przez wypadki na przykład takie jak w przypływy, więc mamy dosyć znaczy moim zdaniem to jest ważny przywilej, bo jednak dobrze jest mieć wiedzę, móc się uczyć, móc umieć czytać i pisać, bo wierzcie lub nie, ale kiedyś nawet to było dostępne dla naprawdę niewielu ludzi. Dokładnie, bo właśnie przywilej to coś, co mamy, a nie wszyscy ludzie na świecie mają taką możliwość. To coś, co wydaje nam się normalne, ale dla innych może być czymś naprawdę wyjątkowym. I gdy czasem jesteśmy zmęczeni kartkówkami, egzaminami, ocenami, możemy zapomnieć o tym, że chodzenie do szkoły to jednak ogromny przywilej. Myślę, że zgodzisz się ze mną, Krysiu, że każdą szkołę tworzą ludzie, prawda? Nawiązuje tym do naszej zagadki. Czy teraz pora na zagadkę? Oczywiście. Uwaga, uwaga. Czytam. W szkole uczy nas co dnia. Pisze, czyta, wszystko zna. Coś trudnego wytłumaczy, a problemy swoich uczniów szybko zobaczy. Czekamy na wasze telefony 22 i 7 trójek. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat.

Pani Tosia oraz pani Ania uczą w swoich szkołach nowego przedmiotu o nazwie edukacja zdrowotna. Co więcej, pani Tosia współtworzyła jego podstawę programową. Osoby uczące edukacji zdrowotnej muszą być przygotowane na pytania, na które niektórzy dorośli mogą odpowiadać od niechcenia. Co to jest ciąża? Kiedyś to nawet dzieci były w myślach, bo dzieci najpierw są w myślach, potem idą do jajeczka, potem do brzuszka, taki duży. Mama wtedy bardzo się źle czuła, ja tak uważałam. Pływałam sobie, co miałam robić w brzuchu. Dobrze było, kiedy wyszłam, wtedy się śmiałam i klaskałam, ale pan doktor mnie wyjął, bo rodzina nie może wyjmować dziecka, bo dziecko jeszcze nie jest zaszczepione przecież w rodzinie. A skąd to dziecko się bierze? Tak, bierze. Najpierw jest w myślach, to znaczy, że jeszcze nie wyszło na świat, więc wtedy dziecko, kiedy już mama zaciążała, się pojawia tam dziecko w tym jajeczku. A skąd mamusia bierze jajeczko? Te jajeczko już nawet jak mama się urodziła, miała te jajeczko. Każdy ma takie jajeczko. A ty masz? Mam takie jajeczko. Chłopcy nie mają jajeczka. No przecież mamy. A co tutaj ma być? A co tutaj? Ale to jest tylko dla kobiety to jajeczko. Zuzia, mamy, naprawdę. Kobiety mają tylko jajka, bo są potrzebne w innych sprawach kobiecęcych. Chłopcom nie są bardziej potrzebne. Oni mają w innym kolorze, biało-niebieskim, taki ładny kolor. No bo mój tata powiedział, że najpierw tata miał to z głowy, a potem przeszło do mamy, no i potem przeszło do brzuszka mamy. Ja to nie wierzę, że to było prawda, czy nie. No to jaka jest prawda? Że przeszło dziecko do brzucha. No bo chyba, że mama z tatą się pocałowali i ten Jasiu przeszedł z buzi do buzi. Nie wiadomo. Pani Kasia Stoparczyk odwracała rolę i zadawała niezwykle ważne pytania dzieciom, bo to właśnie wy, drodzy słuchacze, jesteście bardzo często świetnymi nauczycielami. Okazuje się, że wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej było kontrowersyjne, to może złe słowo, ale wzbudziło wiele emocji, wywołało nawet kłótnie, oczywiście wśród rodziców. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, czyli nie ma przymusu uczęszczania właśnie w lekcjach. Krysia, czy ty chodzisz na edukację zdrowotną? Jeszcze nie, choć planuję. A czego chciałabyś dowiedzieć się w przyszłości na lekcjach edukacji zdrowotnej? Tak naprawdę zależy, czego mają dotyczyć te lekcje, bo tak naprawdę nie do końca wiem. Ale jeżeli poznam już, więc bardzo też chciałabym się od pań dowiedzieć, właściwie czym się różni edukacja zdrowotna jakby od wychowania do życia w rodzinie, czyli wcześniej znanego przedmiotu. Bo no jednak chyba nie tylko nazwą. Chciałabym i dzięki temu mogłabym się dowiedzieć, czego ja bym się chciała dowiedzieć z tego przedmiotu. No właśnie, pani Tosiu, pani Aniu, czy mogłyby panie wytłumaczyć, czym tak właściwie jest ta edukacja zdrowotna? Ja mówię o tym w ten sposób, że edukacja zdrowotna to jest taka nowsza i szersza wersja tego przedmiotu, który był wcześniej. To znaczy na edukacji zdrowotnej mamy dużo, dużo więcej tematów i rzeczywiście skupiamy się wokół zdrowia. Rozmawiamy i o dojrzewaniu, i o różnych chorobach, i o tym, jak im zapobiegać, i o tym, jak ważny jest ruch, i o tym, jak ważne jest to, co jemy, i o tym, co jest ważne dla nas w życiu i jakie postawy jakby wobec zdrowia i wobec innych ludzi warto mieć. O tym, jak klimat na nas wpływa, na przykład to, czy jest powietrze jest czyste, czy woda jest czysta wokół nas. Rozmawiamy też na przykład o tym, jak wpływają na nas ekrany, z których korzystamy i jak robić to, żeby nam nie szkodziły, tylko żeby nas wspierały, albo też o tym, jak to zrobić, żeby nie wpaść w różne uzależnienia, czyli nie zaczynać brać różnych substancji, które mogą właśnie przejmować trochę kontrolę nad naszym życiem, czyli właśnie ogólnie o tym, jak to zrobić, żeby być zdrowym i z jak wielu elementów składa się to nasze zdrowie. Tak, myślę, że może to zdrowie rzeczywiście jest takim hasłem kluczowym, dlatego edukacja zdrowotna, bo łączy te wszystkie działy, które mogą być znajome dla dzieci i uczniów z godziny wychowawczej. Wiele tych problemów na co dzień w szkole jakoś poruszamy, ale rzeczywiście zdrowie jest takim nośnikiem wszystkich naszych zajęć, więc tak jak już usłyszeliśmy i o bezpieczeństwie w sieci, i o tym, jak się odżywiać, jak to wszystko wpływa na nasze zdrowie, jak ruch wpływa na nasze zdrowie, jak to, co wkładamy sobie na talerz, albo jakiego wyboru dokonujemy w sklepie, jak sobie coś kupujemy. Także to zdrowie jest takim głównym nośnikiem. I oczywiście też o tym, jak relacje wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie. Właśnie takie zdrowie psychiczne i zdrowie społeczne, tak się nazywają też dwa działy tego przedmiotu. No właśnie, sięgnęłam do założeń programowych i wyczytałam, że przedmiot ten ma na celu, tak pokrótce, rozwijanie świadomości ciała i emocji, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie empatii i umiejętności współpracy, promowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnych. Więc dlaczego tak spora część rodziców oburzyła się i stwierdziła, że chce wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej? Ja myślę, że powodów jest bardzo, bardzo dużo, bo też rodzice są przecież bardzo różni. Myślę sobie, że jest też tak, że każda zmiana budzi jakieś niezrozumienie, jakieś obawy, prawda? Bo może to, co było, nawet jak było średnie, to jakoś już się do tego przyzwyczailiśmy, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, więc każda zmiana budzi dużo pytań. Różne emocje wynikały też z tego, że rzeczywiście w treściach tego przedmiotu są takie tematy związane z dojrzewaniem, właśnie na przykład z ciążą, tak jak tutaj słyszeliśmy te rozmowy, z relacjami, i niektórzy rodzice uważają, że to tylko oni powinni o tym rozmawiać z dziećmi, a niektórzy obawiają się, że no właśnie, może nauczyciel jakoś nieodpowiednio poruszy te tematy, albo no w ogóle dorośli się bardzo różnią swoimi poglądami na temat tego, co w ogóle dzieciom można mówić na ten temat. I są też tacy dorośli, którzy uważają, że w ogóle lepiej dzieciom za bardzo o tym nie opowiadać. Więc tutaj się no właśnie, różnimy my dorośli opiniami na ten temat. A jak wygląda frekwencja na prowadzonych przez panie zajęciach? No, szczęśliwie, jeżeli uda się tak poprowadzić godziny, żeby nie były zbyt wcześnie albo zbyt późno, jeżeli jest elastyczny program w szkole, żeby ta edukacja zdrowotna była realizowana nie na dodatkowych godzinach, bo myślę, że to był też jeden z takich trudności, na które napotkali rodzice, że dbając o zdrowie swoich dzieci, musieliby je zapisać na dodatkową godzinę, żeby przyjść wcześniej rano do szkoły albo zostać jeszcze później. Także fakt, że została ona wprowadzona jako nieobowiązkowa, czyli zdrowie jako coś, co w ogóle nie jest obowiązkiem, wprowadziło te trudności i te podziały. Dla mnie także w moim przypadku akurat udaje się nam mieć wysoką frekwencję, bo dzieci są dociążone, w związku z tym zrobiliśmy to płynnie w różnych lekcjach, głównie wychowawczych. U mnie też na szczęście frekwencja jest wysoka. Myślę, że pomogło to, że no właśnie wcześniej uczyłam wychowania do życia, więc dzieci mnie znają, rodzice mnie znają. Też szkoła właśnie zadbała o to, żeby to właśnie było wygodnie w planie lekcji. Nie na żadnych takich lekcjach o 7 rano, to ja rozumiem rodziców, którzy nie chcieli tak wcześnie wstawać i budzić tak wcześnie swoich dzieci, jak najbardziej rozumiem. Więc u mnie w szkole podstawowej jest bardzo wysoka frekwencja. Wypisało się właściwie kilka osób, też pewnie z różnych powodów. No w liceum, bo ja uczę też starsze dzieci, czy właściwie nastolatków, to ta frekwencja jest jednak dużo niższa, bo tutaj już duży wpływ ma to po prostu, czy takiemu młodemu człowiekowi się chce. I tak jak rozmawiałyście tutaj wcześniej o tym właśnie, na ile jest świadomy tego, że edukacja jest właśnie takim przywilejem i jest czymś, co nie każdy ma, a na ile właśnie taki młody człowiek myśli, a to gdzieś się skądś dowiem, wyszukam sobie w internecie, a może to mi nie będzie potrzebne, ale w sumie teraz po prostu mi się nie chce, bo wolę sobie, nie wiem, wyjść wcześniej, więc rzeczywiście w liceum już ta frekwencja niestety jest niższa. Mhm. Myślałam też właśnie sobie o tych różnych powodach i wpadła mi do głowy taka myśl, że czasem zajęcia szkolne kojarzą nam się z pewnego rodzaju monologami nauczycieli i późniejszym tylko wykonywaniem ćwiczeń. Krysia, chciałabyś może wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym jest monolog? No to to okej, spróbuję. Mamy coś takiego jak dialog, warto to wytłumaczyć obok. Mm-hmm. Dialog jest wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś, tak jak na przykład mogłabym, teraz Maja zadała mi pytanie, ja odpowiadam, Maja mogłaby coś jeszcze powiedzieć i ja znowu bym odpowiadała. Czyli jest to rozmowa, gdzie aktywnie biorą udział dwie osoby lub więcej. Natomiast monolog jest to wtedy, kiedy jedna osoba mówi i często przez to monologi są dosyć nudne, nie zawsze, ale często się tak zdarza. Dokładnie tak. Wiem, że nie odpowiadają panie za wszystkie osoby uczące, lecz odwołajmy się do lekcji prowadzonych właśnie przez panie. Czy wchodzą panie w dialog ze swoimi uczennicami i uczniami? Tak, jak najbardziej. Ja myślę w ogóle, że to jest najfajniejsza część prowadzenia w ogóle lekcji, a tego typu lekcji tym bardziej. I w ogóle chciałam powiedzieć, że ja się też bardzo dużo uczę od moich uczniów i od moich uczennic i jest to dla mnie w ogóle ciekawe, żeby poznawać ich świat. Myślę, że trochę, może mój mózg jest trochę młodszy dzięki temu. Nie wiem, czy to naukowo można tak potwierdzić, ale tak to czuję. I w ogóle myślę sobie, że na przykład na mnie też to tak wpłynęło, że jest nowy przedmiot edukacja zdrowotna i ja mam dużo różnych pomysłów na to, co można ciekawego robić na tych lekcjach. Czytaliśmy sobie w tym tygodniu z jedną klasą książkę. Jeszcze we wcześniejszym tygodniu wychodziłam z wieloma klasami na dwór, dlatego że miałam temat o tym, jak natura wpływa na nasze zdrowie, no więc skoro można, to dlaczego uczyć się o tym w klasie, a wolałam uczyć się o tym właśnie w naturze, w parku, który mamy koło szkoły. Mam kupione takie ząbki, jak są u dentysty czasami i można się nauczyć myć zęby, więc planuję właśnie sama przygotować lekcje na ten temat, jeszcze dokupić szczoteczki i tak dalej. No właśnie po to, żeby coś się działo. Drukuję różne karty, różne pytania, różne takie zagadki, jakby właśnie trochę. I ja mam takie założenie, że przede wszystkim lekcja musi być taka, że ja sama jestem nią zaciekawiona, bo jak ja będę znudzona, no to nikt się nie zaciekawi. No tak. No to ja może powiem, że właśnie też bardzo lubię prowadzić zajęcia warsztatowo. Nie zachęcam się sama do mówienia długo podczas zajęć, tylko mówię bardzo krótko jakąś część wykładu, powiedzmy 5-minutowego maksimum, a potem bardzo lubię dzielić na grupy i żeby to uczniowie coś przeżywali, coś przeliczali. W przypadku edukacji zdrowotnej już w tym roku zdążyliśmy sobie ważyć cukier, patrzeć na etykiety, sprawdzać ile w jakich produktach tego cukru jest i pod jakimi ukrytymi nazwami. To już mi się zdarzało też wcześniej, że bardzo lubię, wczoraj był Światowy Dzień Przytulania Drzew, zabierać dzieci w przyrodę. Dobrze pamiętam, że witamina N, natura jest bardzo ważna dla ich zdrowia psychicznego, które jest właśnie częścią edukacji zdrowotnej. Także planuję również na wiosnę z nimi chodzić. No, zaczęliśmy od tego, że wzięliśmy plecak taki fikcyjny, w którym było 10 przedmiotów, które symbolizowały edukację zdrowotną, bo właśnie myślę o tej nowości, o której ty mówiłaś, Tosiu, wśród decyzji rodziców, że to jest bardzo ważne się nie bać nowego, a tylko w ten sposób możemy się nie bać, żeby to z tym się zapoznać. I bardzo bym zachęcała wszystkich do tego, żeby przed podjęciem decyzji poznać podstawę, zobaczyć, co tam jest. I w tym plecaku były te przedmioty, które były takim przykładem tego, że to dziecko podejmuje jakieś decyzje dookoła swojego zdrowia na co dzień. Za moment wejdziemy głębiej w tematy poruszane podczas lekcji edukacji zdrowotnej. Jednak naszą dyskusję poprzedzimy zagadką. Krysia, zagadka? Tak, zdecydowanie. Choć jesteś daleko, dzięki niemu słyszę cię doskonale. Dryń, dryń, odbieram i nie chcę rozłączać się wcale. 22 i 7 trójek. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. Told you to ignore. Za nami piosenka zespołu Blondie, a przed nami rozwiązanie zagadki. Halo, halo, Zuziu, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Wydaje mi się, że znam. Czekamy w takim razie. Odpowiedź na zagadkę to telefon. Fanfary? A czy ty często korzystasz ze swojego telefonu? Tak. Za często? No. I co ty tam na nim robisz? Grasz w jakieś gry? No, gram gry. Mam nadzieję, że nie jesteś od niego uzależniona. Nie, no nie jestem. Całe szczęście. Dziękujemy ci, Zuziu, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiam. Praktycznie każdy z nas posiada telefon. To urządzenie, które stało się naszą trzecią ręką. Posługujemy się nim niemal non-stop. Zanim jednak porozmawiamy o telefonach, mamy dla was, drodzy słuchacze, propozycję. 19 października, czyli dokładnie za tydzień, szykuje nam się naprawdę znakomity dzień. Trójka, Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Czas Dzieci zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Rodzinną niedzielę w Trójce pod hasłem Podróż w inne strony. Co prawda wakacje skończyły się już ponad miesiąc temu, ale nasza przygoda dopiero się zaczyna. W Muzycznym Studiu Koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej oraz w Ogrodzie Trójki odbędzie się dzień pełen wyobraźni, kolorów i literackich niespodzianek. Przewidziano między innymi spotkania z autorami, ilustratorami, warsztaty artystyczne, grę terenową, pojawi się także fotobudka. A w samej Trójce stanie regał Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pełen książek dostępnych do czytania na miejscu. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma także książkę w prezencie, aby zabrać literacką przygodę do domu. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Można zgłaszać się drogą telefoniczną 22 i 7 trójek. A jeśli mówimy już o zgłoszeniach, mamy dla was jeszcze jedną propozycję. Ponieważ, kochani słuchacze, jeśli chcielibyście odwiedzić nasze studio i pojawić się w zagadkowej niedzieli, istnieje taka możliwość. Wystarczy poprosić rodziców, aby wysłali maila na adres wojciech.dorosz@polskieradio.pl. Obiecuję, że ani ja, ani wydawca zagadkowej niedzieli, Wojciech Dorosz, nie jesteśmy straszni w ogóle i zafundujemy wam wspaniale spędzoną godzinę. To już koniec wszelkiego rodzaju ogłoszeń. Wróćmy do wspomnianego w zagadce telefonu. Na liście tematów do poruszenia podczas lekcji edukacji zdrowotnej znalazła się między innymi higiena cyfrowa. Ale chwila. Higiena przecież kojarzy nam się z myciem, szorowaniem zębów, dbaniem o czystość. Więc czym jest ta higiena cyfrowa i dlaczego jest tak ważna? To jest bardzo dobre skojarzenie, właśnie, że mamy różne takie czynności higieniczne, które robimy na co dzień, no właśnie po to, żeby czuć się dobrze i żeby być zdrowymi, tak jak na przykład mycie zębów. I higiena cyfrowa to są też różne rzeczy, o których warto pamiętać, które warto robić, a niektórych warto nie robić codziennie, żeby właśnie być zdrowym i dobrze się czuć. Czyli to są różne, tylko związane właśnie z korzystaniem z różnych ekranów tak naprawdę. Czyli na przykład możemy tutaj zamieścić takie punkty, jak na przykład to, że jak wstajemy rano, to żeby telefon to nie była pierwsza rzecz, za którą łapiemy, czy żeby odkładać telefon na godzinę, dwie przed pójściem spać, co pomaga nam się wyciszyć i właśnie pomaga nam, żeby nasz sen był lepszy, łatwiej, żebyśmy zasypiali. To na przykład taka zasada, żeby nie jeść przy telefonie, żeby właśnie skupić się na tym, co jemy, a nie rozpraszać się innymi rzeczami. Czyli to są właśnie takie różne zasady dla naszego zdrowia i dla naszego samopoczucia. Mhm. Ja sobie jeszcze tak pomyślałam, że ta higiena, a propos, że kojarzy nam się z czyszczeniem, to powiązałabym to też z drugim słowem, że z niezanieczyszczaniem swojego w jakiś sposób głowy, uszu, oczu, zbyt wielką ilością obrazów, dźwięków, bądź tego typu treści, które niekoniecznie może dla mnie są dobre. To znaczy, żeby sobie pilnować tego, co wybieramy, bo to, co zobaczymy bądź usłyszymy, ciężko wymazać z pamięci. I myślę sobie, że to tak można by też powiązać tą higienę, jako takie dbanie o to, co na siebie jakby w pewien sposób nakładamy, czyli to, do czego będziemy mieli dostęp. I żeby to robić oczywiście w takim umiarze, bo to jest najważniejsze, żeby było, ale żeby było zdrowo, to nie za dużo. Skoro padło już słowo higiena, może porozmawiamy o higienie snu? No to higiena snu także składa się z tego, o czym już wspomniałam, czyli właśnie, żeby zostawić, odłożyć różne świecące rzeczy właśnie. No najlepiej by było na godzinę, przynajmniej przed pójściem spać. Znam też taką zasadę, bo wiem, że starszym nastolatkom się to wydaje prawie no, nie do zrobienia z tą godziną, więc przynajmniej, żeby odłożyć telefon daleko od łóżka, tak? Najlepiej by było kupić sobie budzik, nie korzystać z budzika w telefonie. Dzięki temu telefon możemy odłożyć dalej, a budzik taki zwyczajny, plastikowy za kilka złotych postawić sobie przy łóżku. One też czasami są głośniejsze. Jak jest się nastolatkiem, to czasem trudno wstać rano szkoły. Tak też działa trochę taka jakby nasza biologia, tak? I to, co dzieje się w naszym mózgu trochę też tak działa, że nam to utrudnia. Warto mieć też na przykład chłodno w sypialni. My generalnie w Polsce często mamy bardzo ciepło w domach, a lepiej nam się śpi, zdrowiej nam się śpi, jak mamy chłodniej w sypialni. I na przykład rano, właśnie jak ktoś ma problem z tym budzeniem się, no oczywiście są metody, które wymagają tego, żeby już wstać jednak, ale warto odsłonić sobie okno, żeby troszkę tego słonka wpadło i na nas poświeciło. I na przykład można sobie ochlapać buzię zimną wodą. To są takie metody na to, żeby się tak rano ocucić. No ja może dopowiem, że jak najbardziej sen jest częścią edukacji zdrowotnej. Jest to temat, bo odpoczynek jest tym bardzo ważnym tematem, który jest w tej chwili w naszych bardzo przebodźcowanych i intensywnych czasach przeogromnie ważny, nie wiadomo, czy tak dobrze pielęgnowany, jak kolejne doświadczenia i treningi i zajęcia, których mnóstwo mają dzieci. Także jak najbardziej przerabiamy to w szkole. Ja nawet marzyłam o tym, żeby zrobić ewentualnie drzemkę z uczniami, zobaczymy, ale naprawdę jest to dla naszego zdrowia psychicznego i dla mózgu bardzo ważne. Nawet często przypominam o tym, że trochę jak nasz telefon, odkładamy go czasem, żeby się naładował, tego potrzebuje nasz mózg bardzo, bardzo do tego, żeby się uregulować. Także jak najbardziej, szczególnie w przypadku nastolatków, ale w ogóle też potrzeby snu dzieci i dostępu do telefonu, który jest tak blisko, jest to temat ważny, częścią teraz ogromnego takiego wyzwania, gdyż jest to pokolenie aktualne, które śpi coraz mniej i jest to prawdopodobnie też jedna z przyczyn z tego, że jest nam młodzież trochę trudniej, gdyż mózg po prostu niewypoczęty trudniej sobie radzi potem z trudnościami. A to oczywiście ze względu na to, że kiedy jest prawdopodobnie możliwość po wybudzeniu w nocy nawet, żeby zasięgnąć do tego telefonu, no to o wiele trudniej potem jest zasnąć. Ten telefon przy łóżku rzeczywiście, no niestety kreuje jakieś ryzyko. A jeśli słuchają nas też rodzice, to w ogóle bardzo zachęcamy do tego, żeby tak razem z dziećmi przejść przez tą edukację zdrowotną, bo telefon i sen to są takie rzeczy, o które dorośli też najczęściej powinni zadbać. Więc dopytujcie, o czym wasze dzieci miały lekcje edukacji zdrowotnej i bardzo zachęcamy do wprowadzania takich rodzinnych, domowych zmian, tak? Że na przykład właśnie mamy w domu koszyczek, w którym sobie odpoczywają telefony i nie chodzą z nami w kieszeni cały czas, albo właśnie, że o jakiejś godzinie już je odkłada albo właśnie, że wietrzymy swoje sypialnie, więc bardzo zachęcamy do takich rodzinnych, malutkich, ale zmian ku dobremu. Myślę, że takie właśnie rodzinne zmiany przynoszą znacznie lepsze efekty i kiedy czujemy wsparcie rodziców w naszych decyzjach, po prostu jest nam łatwiej. Czy mogłyby panie podać parę wskazówek, jak troszczyć się o samą siebie lub o samego siebie, wspomagając się na przykład zdrowym odżywianiem, czy też wprowadzaniem ruchu do pakietu naszych nawyków? No bardzo zachęcamy właśnie do takich małych zmian, dlatego że duże zmiany czasami nas przeciążają i sprawiają, że mamy ochotę rzucić to wszystko w kąt po trzech dniach. Więc zachęcamy do szukania właśnie takich małych momentów w życiu, które można troszkę zmienić. Czyli na przykład wybrać schody zamiast windy, wysiąść wcześniej z samochodu, wcześniej zaparkować samochód albo wysiąść, nie wiem, przystanek dwa z tramwaju czy z autobusu i kawałek się przejść. jeść, tak? Dorzucić jakieś warzywa, na przykład na kanapkę, którą jemy na śniadanie czy na kolację. Przejść się razem właśnie rodzinnie do sklepu i popatrzeć, czy my w ogóle na przykład umiemy nazwać wszystkie te owoce i warzywa, które są w sklepach i czy my na pewno wiemy, jak one wszystkie smakują. Albo właśnie poczytać sobie etykiety na tym, co kupujemy, popatrzeć sobie na te inne etykiety. Może tam jest, tak, niby tu serek, tam serek, ale może jednak się różnią czymś. Więc bardzo zachęcam do takich małych rzeczy, żeby znaleźć właśnie gdzieś 10 minut raz na jakiś czas i pomyśleć, co można byłoby małego zrobić właśnie tak. Czy na przykład weekend jakoś aktywnie spędzić. Dbanie o swoje zdrowie powinno być priorytetem, czyli sprawą o szczególnej ważności. Musimy pamiętać nie tylko właśnie o odpoczynku, o śnie, o zdrowym odżywianiu, ale niekiedy także o zabawie. Dlatego piosenką Całkiem Nowa Bajka odwiedźmy Akademię Pana Kleksa. Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce. Wielki płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty. Bo patrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Pan Kleks, choć używał dość niespotykanych, nietypowych metod, tak naprawdę uczył swoich uczniów współpracy, wyciągał z nich kreatywność, ciekawość świata i odwagę. I coś mi podpowiada, że obecne w studiu Tosia Kopyt i Ania Pietrzakowska mają z panem Kleksem więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Ale opuśćmy już tę Akademię Pana Kleksa i powróćmy do naszej szkoły. 10 października, czyli 2 dni temu, obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Krysia, jak ty dbasz o swoje zdrowie psychiczne? Cóż, trudno to tak stwierdzić jak na pierwszy raz, ale powiedziałabym, no i bo też jest to szeroki kontekst, więc uważam, że zanim odpowiem na to pytanie, warto byłoby chyba nakreślić, co to jest i też pozwolić paniom zaznaczyć, co to jest, żeby łatwiej było mi odpowiedzieć w sposób zrozumiały dla naszych słuchaczy. Świetnie. W takim razie, pani Tosiu, pani Aniu. Zdrowie psychiczne to jest taki stan, kiedy dobrze się czujemy ze sobą, kiedy nasza psychika jest zdrowa. Co to jest psychika? Psychika to jest takie coś, co, no tak powiem troszkę potocznie, siedzi w naszej głowie. To są nasze emocje, to jest nasz nastrój, to jest to, czy mamy taką siłę, żeby radzić sobie z jakimiś trudnościami. I właśnie osoba zdrowa psychicznie to jest taka, która odczuwa różne emocje, ale to nie te emocje jakoś nią rządzą, tylko jednak ona nimi zarządza. To jest osoba, która jak ma problem, to nie musi to być od razu, ale przechodzi też do jakichś działań, do planowania tych działań. To jest też osoba, która potrafi prosić o pomoc, czyli na przykład zwraca się do swoich bliskich, do swoich przyjaciół, jeżeli ma jakiś problem. A jeżeli zupełnie nie ma takiego pomysłu, do kogo się zwrócić, to na przykład korzysta z telefonu zaufania, bo takie telefony też istnieją w powieszeniu. No, bardzo ważny telefon, który mam nadzieję, że już większość dzieci zna, to jest 116-111. Jest też tak naprawdę wiele telefonów, które są dedykowane różnym naszym trudnościom. Jest telefon nawet, który można używać wtedy, kiedy ktoś doświadczył straty, 800-108 i 108. Myślę, że warto zawsze sprawdzić, żeby dobrze wycelować, z jakim problemem dzwonimy, ale tylko chciałam bardzo dopowiedzieć, bo zanim jeszcze o tym problemie, który zidentyfikujemy sobie, że go nazwiemy, że to nie tylko to zdrowie psychiczne, co się w naszej głowie mieści, tylko też bardzo to, co w tym ciele, bo właśnie emocje, zapominamy, że czujemy je w ciele i bardzo się cieszę, że edukacja zdrowotna weszła, bo właśnie przyprowadziła z powrotem ciało trochę do szkoły, poza WF-em, w takim kontekście przyglądania się i budowania większej samoświadomości. Także o tym zdrowiu psychicznym jeszcze chciałam tylko właśnie to dopowiedzieć, że nie tylko to, co w tej głowie, a tak naprawdę bardzo w połączeniu z sercem i z ciałem, a nawet bardzo jeszcze z drugim człowiekiem. Dlatego, że ważna będzie właśnie po nazwaniu sobie, co mi jest, możliwość rozmawiania z kimś. Stąd ten telefon, bardzo ważny, żeby gdzieś dzwonić, jeżeli kogoś takiego nie mamy. No i jeden przyjaciel w klasie, bardzo ważna sprawa. Bliską osobę mieć, to jest ogromnie ważne. Podstawa. Warto pamiętać, że nigdy, przenigdy nie jesteśmy sami. Do kogo powinniśmy się zwrócić, gdy zauważamy, że dzieje się z nami coś niepokojącego? Na przykład do rodzica, do nauczyciela? I na jakie objawy, a także uczucia, emocje powinniśmy być wyczuleni? Tak, no pierwszą osobą rzeczywiście najlepiej, żeby był rodzic. Czasem młodzi ludzie lubią zwracać się do osób z rodziny, ale troszkę dalszych. Czasem do rodzica z jakiegoś powodu może być trudno. Więc na przykład jakaś ciocia, babcia czy przyjaciółka, przyjaciel rodziny. Czasem na szczęście jest to też nauczyciel, nauczycielka, czasem psycholog szkolny. Czasem to naprawdę, no właśnie, czasem może być to też przyjaciel, ale warto pamiętać o tym, że są takie problemy, o których powinni dowiedzieć się dorośli, tak? Że nasi rówieśnicy mogą nas wesprzeć w różnych rzeczach, ale jeżeli jest jakiś problem, z którym sobie nie radzimy, albo nasze emocje są bardzo silne i sprawiają, że no nie możemy się skupić na takich codziennych rzeczach, albo rówieśnik po prostu nie jest w stanie nam w czymś pomóc rozwiązać problemu, można tylko jakoś wesprzeć, to jest bardzo ważne, ale jeśli tak jest, no to powinien się o tym dowiedzieć ktoś dorosły. Myślę też ewentualnie o zaburzeniu snu, czyli jeżeli są jakieś trudności z zasypianiem, spaniem, odżywianiem się i bólami, które się powtarzają, bólem brzucha, głowy. Jeśli chodzi o takie polecajki dla rodziców też, jak mogą jakoś właśnie zdrowiej, to bardzo polecam różne książki o zdrowiu, na przykład Róży Hajkuś, co głowie wyjdzie na zdrowie, bo to jest bardzo fajna okazja, żeby poruszać różne ważne tematy z dziećmi.